czas podałem Państwu już i to oznacza, że mamy 55 minut na różne muzyczne cudeńka. Przy okazji najpierw może odpowiem szybko na pytanie pierwsze. Gdzie jest ten, gdzie można znaleźć ten utwór The Hollies? He Ain't Heavy, He's My Brother z 69 roku. To jest taka trzypłytowe wydawnictwo brytyjskie. Pamiętam, mam je wiele lat i pamiętam, że było dość kosztowne wtedy. 57 utworów The Hollies zebranych z lat 1963-1993. No i jest tu do słuchania. Poza utworami, które wszyscy znają, są nowe, dodatkowe i nigdy nie publikowane wcześniej. No i jeszcze nowe, przemieszane na nowo, żeby ładniej zabrzmiały stereofonicznie, prawda? Takie były czasy, kiedy ten utwór stereofonicznie wydany był lepszy niż utwór monofoniczny. The Hollies, no Graham Nash, to jest nazwisko, które się pojawia. To mówię wszystko do młodszych odbiorców audycji Minimax. Graham Nash, najpierw Crosby, Stills, Nash, a potem Crosby, Stills, Nash & Young, a potem jego solowa kariera, a potem występy chociażby z Davidem Gilmourem. The Hollies, no proszę bardzo, jest tego sporo. Wiem, dla tych, którzy pierwszy raz się spotkali dzisiaj z tą nazwą, a oni przyjechali do Polski w 1966 roku z Lulu, zespołem The Lovers. Występowali w różnych miastach w Polsce, w Warszawie, byli w sali kongresowej. Poznali parę słów po polsku i razem z Tadeuszem Sznukiem udało nam się wtedy nagrać, jak mówili po polsku, ładnie nawet. Witali nas na przykład Siemasz Stary Bich. I to takie było ich, taki wkład był w naszą przyjaźń. To jeszcze przy okazji, kiedyś, a na pewno będzie nie jedna. W drugiej godzinie programu opóźniam, tak? Opóźniam, sekundy opóźniam, ale już nie mogę. Mają Państwo 10 sekund na zapięcie pasów. My eyes. a płyta ma 8 utworów. Nowy album, ja wiem, że mi państwo zazdroszczą, rozpoznali państwo Decapitated od razu. Płyty jeszcze nie ma, ale za chwilę będzie. Decapitated, czy to możliwe, że to jest polski zespół? Mówię to tym, którzy nie rozpoznali w ogóle. Tak jest, to jest polski zespół. To jeszcze taki maleńki drobiażdżek. I ja wiem, co państwo mają jeszcze w uszach, ale proszę sprawdzić, jak się ta płyta kończy. Jeszcze 8 minut zaledwie ma ta płyta, podzielona na 8 ścieżek, zwykle 4-5-minutowe i na końcu takie cudeńko. Cudeńko. Wspaniałe dźwięki, po prostu. No ale czy spodziewaliśmy się innych? Nie. Bororum, bororum, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem jeszcze, 8 do północy, jak się uda. Nie traćmy czasu. Nowa płyta jest, przesłuchałem ją celusieńką, ale na razie ujawnia się z niej tylko utwór rozpoczynający płytę krótki. 3 minuty z małymi sekundami. Around, but then keep coming home, but I know she won't, I know she won't, 'cause it's all things she's chasing. Ten utwór, który artysta przekazał do rozpowszechnienia, artysta Kenny Wayne Shepherd. Też wiem, że go Państwo rozpoznali, w końcu mało ich tak grających na gitarze. Utwór się nazywa Baby Got Gone, a cały album Late on Down. Utworów 10, przy czym tytułowy dwa razy, bo on jeszcze na końcu jest w wersji akustycznej. Ale jak powiedziałem, to płyta jeszcze chwilkę musi poczekać, żeby się rozpowszechniła. Jeżeli chodzi o następną płytę, no tak, ja ten utwór już raz odtworzyłem, ale chciałbym odtworzyć drugi, nie w minimaksie, w tonacji, ale chciałbym odtworzyć drugi, ponieważ bardzo lubię, jak pięknie śpiewające młode damy ufają mi i przysyłają mi swoje utwory. No dobrze, niektórzy rozpoznają od razu, ale będzie pięknie grało. Tommy was a girl with a dream that has fallen down. Tommy was a girl with a smile but wounded heart. Tommy wanted love, but she never learned to love herself. Tommy was a girl, was a girl, was a girl. Most of all, Raz Państwu chyba mówiłem, że nie mogę się uwolnić od tych nowych dźwięków. Kari Amiran. To jej nowa płyta. Płyta, która dotarła do mnie z zagranicy. Słusznie. Dobre polskie płyty powinny docierać do nas z zagranicy, bo tam powinny zostać docenione najpierw. Ale ten utwór, wiem, Tami się nazywa. Nie mogę się po prostu od niego uwolnić. Pomyślałem, niedzielnej, wieczornej grupie słuchaczy też się należy. W sprawie pięknie śpiewających kobiet, które mi zaufały. Tych dźwięków jeszcze nigdy nie odtwarzałem. Ze mną, a ze mną chcę dalej. oczach żar, żądza wymierzania kar. A ze mną, idziecie ze mną. Prościutkie. Pięć, sześć utworów na takiej małej płytce, którą rozpakowałem w tym tygodniu. Miss Obsession, czyli duże M, małe S. Potem Obsession. Bardzo trudne są te adresy. I trudne nazwy zespołów. MS, czyli duże M, małe S. Obsession z dużej litery O. A potem Music, Music z dużej litery M. I dopiero potem @gmail.com. No tak, taki adres, gdyby chcieli Państwo dowiedzieć się więcej. Jak ja się dowiem więcej, też powiem. A następne utwory przygotowywane na jesień 2017. 28 minut do północy. Jak my to pięknie spróbujemy poukładać. No, spróbujemy. Raz, dwa, trzy, cztery nowiusieńkie utwory. No i potem ten kawałek koncertu obiecany. Trzeba będzie rozpoznać głos, ale to nie będzie trudne. Children born to get high, turn your heads to the sky. We're burning in the heat below. With a thorn in the side and the ocean too wide and the avenues so long. Suffering here in the blood.

Mogłoby być dłużej i dłużej i dłużej. Ale płyta jest zacna w ogóle. Nowy album Ride. No i co teraz? No w tym samym klimacie, żeby to lato było piękne. Cała płyta jest piękna, no ale od czegoś trzeba zacząć. Algiers, nowy album. Ten utwór przed chwilką odtworzony nazywał się Madame Rue. No, tak się poukładało dzisiaj. I jeszcze raz spróbujemy, żeby namówić Państwa, żeby to lato było najpiękniejsze. A ja spróbuję Państwa odmłodzić o te, no powiedzmy, 40 parę lat. Uwaga, to tak się cichutko zaczyna. Thank you. take hold the rising sun, and it's been the ruin of many poor souls, and Lord, my father's one, my mother, she's a tailor, she sews those new blue jeans, keep my gambling father drunk deep down in New Orleans. It's a happy, happy, happy, happy Noszę tę płytę ze sobą już dość długo, ale dopiero się teraz udało. Uncle, nie, Uncle był przed chwilą, a Jay, House of the Rising Sun. No i co? W międzyczasie ten koncert się już prawie skończył, tak? I na gaszenie świec my... Say love is just a river that drowns the tender reed. Some say love is just a razor that leaves your soul so to bleed. Some say love is just a hunger in endless agony. And I say, love, it is a flower, and you, it's only seed. It's the heart afraid of breaking and never learns to dance. It's the dream afraid of waking and never takes the chance. It's the one who won't be tricked, who cannot seem to give. In the soul afraid of dying, that never learns to live. Taki list dostałem. Zawsze się zastanawiałem, panie Piotrze, jak to jest możliwe, że Joe Bonamassa wydaje płytę za płytą, a inni artyści co kilka, kilkanaście lat. Ale niech nie przestaje. Nie mam nic przeciwko jego płytom. Joe Bonamassa, dwupłytowe wydawnictwo do słuchania, plus dwie płyty do oglądania. Live at Carnegie Hall, Acoustic Evening. No i co? Gaszenie świec u Bonamassy i gaszenie świec w Minimaxie. Thank you. Kala. To od zespołu Styx na zakończenie z tej nowiusieńkiej płyty. Agnieszka Łukasiewicz, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy Państwu. To był Minimax. Lato. Wszystko przed nami.